على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنقه المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة رواه الطبراني رحمه الله زما عزت مندو حاضرین و مسلمانان رونو او زما با عزت امین دو خین دو سرنگی تاسو لپتا دا چه زمونگ دی دیرور دی بچی دی نکاح شرعی پا سلسلہ کی منگو تاسو راجمیو دا نکاح زمونگو استاسو دی خوک پیغمبر علیہ السلام او دی نور و انبیاء علیہ السلام یو سنت طریقہ دا پکارم دادی زمائی زتمندو چه ده دین کار ده دین مطابقو شی او دین نمم ده ده ده زمان دا علماء وی کم وقت او کم وقت چه منگو تاسو ند سشی مطالبه او تقاضا کئی نو آغا دا اللہ و دا اللہ دا حبیب دا حکم مطابق پورا کول دی تدین وئی ایلکہ اس منگو تاسو دا ماسبخین وقتو نو ازانو شو دا اللہ و دا رسول زمونگو استاسو نا دا مز مطالبہ وا اس صوب چلارل ناریناو با جماعت مزو کو زمونگ مین دو خین دو پکور کیو کو د دې وخت چې کومه تقاضا او مطالبه واغ موږ د الله او د رسول د حکم مطابق پورا کدي تدین وای او زموږ د رور باندې الله خوشحالي روسته او دې دې بچی ته نکاح شرعي کړي نو دا واده به دین او سنت له جوړیږي چې دوی د الله او د رسول د حکم مطابق وکړي اصل مسلمانیم دا د زمای عزت مندو دا دنیا د غمونو د خوشحالو زیده کله انسان باندې خوشحالی راضی کله پی غمونه راضی خو په دې حالت د خوشحالو د غمونو کې د خپل الله او د خپل حبیب د حکم مطابق زندګی اختیارولو ته اسلام او دین وایي چون کې مونږ د نکاح بارکی راجم شویو پکار دے چې د نکاح مطابق او موافق او د دې موضوع سره مناسب د الله او د رسول سره خبره واورو الله دې په مال او تاسو ټول ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. زمای عزتمند ماستا سروان دې د الله د حبیب د بخاری شریف حدیث ولستو. ډمبه چې اوسړې خپل بچی تا زوی تا رور تا واده کوي یا خپل لور خور ودی نظرشتی نسبت تی د دین په بنیاد باندې وکي. زموږ استاد خوګ نبی کریم علیه السلام فرمای بخاری شریف حدیث ته وای دی او زنان سره د سلور وجن نکاح کې دیشی یاد هغه مال ډیر دی نو د خاون د مال د وجن په دې رشتہ کې رغبت او مینای وای ډیر مال دې مالوم تیس ملاو شي. دویم نکاح په دې نسبت کیږي چې د یو زنانه جمال او حسن ډیر دی. ادریم دا د چې خاندان او نسب ډیر اوچت دی. او سلورم او وجد چې دین دی. یو زنانه کی ایمان دی، تقوا دا، حیا دا، پرده دا، مز دی، تلاوت دی. نبی کریم علیه السلام صحابی ته فرمایي وی تا گره دی دریو تا مگورا دچا مال دچا حسن او دچا نسب لمگورا فض فر بذات الدین تر بطی ادا کا وی لاست پا خورو کا کرشا دا د خیرو د پارم استعمالی گی ہو حدیث کی دعا دا پارا دے وی تا گره پا دین والا زنان پا نکا کولو کی زان کامیاب کا. زمای عزتمندو که چری د دین په نسبت رشتیو شنو پائے کې والا ډېر خیر او برکت اچي. چا چې د ایمان او د دین په نسبت رشتہ کړي داغه نتایج او ثمرات ډېر خواږوي او ډېر مزیدار وي. زموږ معتبر تاریخ لیکلي د حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی الله تعالی عنه طریقه داوا چه ما سپتن موز بیوکن یو گنٹه دو بی ارامو کو. ابیاد اللہ دوم را خوفو چه در رعیت پا کسو کی در مدینی منوری پا محلو کی با امیر المومنین در رعیت سو کی دار گرزی دو. تا یو یراوا که چال تکلیف ملاوشی سباب مال جواب ورکولی. ندا دا عمر رضی اللہ عنو پا کراماتو کی علماء ذکر کری په یو محله تیریږي په یو کوڅه کې د مور او د لور جنگ ده. کوڅه کې دې دې کور کې هغه مور دی لور ته وای چې دې په یو کې اوبه واچوا زمون گزاره نکی. لکه نن عام مسلمانان الله دې معافيو کی په پيو کې اوبه واچو ډېر کم خلک دي چې خالص پي خرڅه ورزنی وخت چې الله دې قران شریف کې وای چې دا بی دین انسان د زناورو نم بدتر دی نو غزه کوي میخه غوا ګډا بیزا سوچ په یور کې خو چې دی کمزوري مسلمان نارینه زنانه الله سره ورسه د نوغه کې ګډونو کو ځکه باز انسانانو ارسړې ګوره پاشرف المخلوقات کې نه دي چې ګنه بس انسانانو کې پیدا شو اشرف المخلوقات کې وای زنه پکې ګوره دا سي دي چې هغه د زناورو نم بدتر دي. اشرف المخلوقات کې هغه نارینه او زنانه دا چې د دې ژوند د خپل الله او د خپل حبيب د سنت مطابق وي. ناغلور دې مور ته وای و امیر المؤمنین منع کړی چې په پيو کې وو بنا چوي ګډون بنه کوي. نامور ورته وای امیر المؤمنین کمزه کړي نګوره د لور ذهنیت د شریعت مطابق جوړ دی. اور ته وی مور ک امیر المؤمنین نشته نو رب د امیر المؤمنین خوشته کنا ور یو د ډنډی اسلام وی نا ک ډنډه د خو مسلمان دی ک ډنډنی بیا وای اصل اسلام دا دی ک سوکشتا دی او ک نشتا ک تعالی سو ګوري او ک نګوري ک تپا باطن کی ک ظاهر کی ک خلوت کی ک جلوت کی او چته د خپل رب او د خپل پیغمبر تابعدار شي. پس دا خبر امیر المؤمنین رضی الله عنه او ری دی او لاړو سیو نوی سار خپلی بی بی تاوی فلانی محلک یو کور ده او اغی کی یو نوجوان جنی ده که ده چاپ نکا کی نی دی بچی تا دی غوانا رب کریم با پدی رشتہ کے برکات ہوا چاہیے ندغا معشوم اخفل بچی تا غختے عمر ابن عبدالعزیز پدی سلسلہ کے پیدا دے چیغتا عمر ثانی وحی داد خکلی نکاہون و نتائج وی وی عمر رضی اللہ عنہ دام یو کرامت وغی زما پا اولاد کی وی اسڑے پیدا کی گی دا دنیا و دا عدل نڈکی خدا پتا نو چی سوک وو رستو پتا ہو لگی دا چیغا عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ دے ورا دا د ایمان او د صدق په نسبت باندې سو شو زما عزت مندو یعنی او رشتہ شو دیو جن رشتي پکار دے چې دا د دین په نسبت وی بل ګور اساسو دا تجربه دا وای د تجربې د پاره د دلیل ضرورت نی کم ناری نه زنان چې په غلط مجلس کینی نو اغه خو او اخلاق ما غشان شي د مور نسوک نشائی نه پیدا کیږي خو چې د نشایانو په مجلس کې دي نو سور از پس غم نشائی شي د مور نسوک ڈاکو او جوارګر او بدعمل نه پیدا شوه کل مولود یولد علی الفطره د الله پیغمبر حدیث ته هر ماشوم په دې فطرتي پیدا کیږي خو غلط ماحول زنی وخت د انسان نه ڈاکو قاتل او دارنګ غل او نشائی جوړ کی دا هوتا سمنه کنا چې د مجلس اثرات شتا نګور دیو معمولی مجلس چې ته پوجرا او پلار دکان کې چا سره نیو غنټه کینی او داغه دومره اثرات تي نو د خزه او د خاون خو تر مرګ یې روزه ژوند تي رولي الله دې لیکي کې شر دې کې او ناکار ای بل بخام خانه کار کیږي چې د نیمه غنټه او د غنټه د ماحول اثرات شتا او هغه پاک پاک خلق بدلی او دا غی اخلاق او زندگی ناکار کئ نو الله دې نکی ک پدې رشتہ کې یو ناکار ای نو بل ور سره خامخاسه کی خامخا و دا غی سره خرابېږي یو چې زما عزت مندو مونږ رشتہ د دین په بنیاد باندې وکو بیا دې خپل عالمانو صاحبانو نه تفوسو کو چې دا واده مسنون طریقه صدا دې رواجونو زموند مسلمانانو بیڑا غرقه کا زمون پاک دین دے خدا رواجونه د غیر نمونږ تراغلی د مشران نه تپوسو کې اوس اکثر مرشول خو د ملک اندوان د لای سره یوزې اوسی دی نو ډېر رواجونه رسمونه د اندوان مونږ لپاتی دی ډېر د نور قومونو غره رواجونه او دستور په مونږ د مونږ پاک صاف او ستره دین دی د جواده د سنت طریقې مطابق وی اے نکاح وی زموږ دی علماء لیکلي مستحب دادی چې نکاح دې په مسجد کې وتړل شي او د دې نکاح مقصد د شهرت چې دا مشهور شي څومره چې ډېر خلکو لپته ولګي نو ښه خبره ده ماشاءالله ستاسو کې لیکي په مسجد کې نکاح تړي کنه اوبای جمعات کې نکاح تړل مستحب دی خو یو شې د مو پښتنو کې چې تاسو دې کې دي کې شتا او کنيشتا یو دوه درې سو خلک جمعات کې راجمه کی نو نکاح چې تړینو مولا سره یو دوه کسان پټکی دي په پټه پټه نکاح تړي تاسو تاسو تاسو کوي دا د پښتنو یو جهالت ده د دې دومره خلکو راجمه کولو مقصد دا ده چې دا ټول واوري چې د فلانی مسلمان فلانی لور فلانی لپاره نکاح ورکړي شو زبو دی پختنو کی گورا دی پلو گورا گورا جہالت دیر رہے یو زی کسی نکان لچا بوتلے ویچی نکان میں تابلو رو لوی خوش ہوئی چی دوی دی راوستل وی غبل ملا خوزمون در طول خوز نمونا خن کلو خیر ایتا سلو آم کستا سو دی خوز نمونا چاز دکل نو دا تاسو د بیبی نه خبره غنای دا مونږ او تاسو له خپل پیغمبر د بیبیانو نمونه راضی کنه راضی قسم دې که چاله ورزی دا صحیح مسلمان دې که چاله ورزی دې دغه مسلمانی سمکی د خپل پیغمبر علی السلام د لولو نمونه که چاله ورزی نو دا ګوره سمجدار مسلمان دې او کده د خپل د پیغمبر د بناتو نمونه نو ورزی وګوره دا د نکاح چې په جمعات کې تړای خپتی زه وایې تاسو به تبلیغ لزای وازه کسان ګوره تبلیغ والا مشران اغید لسو دولسو لاکو مجمرا جمعی خپل سپیکر باندې نکاح تړي کنه تړي نکاح نه اجتماع کې تړي کنه تړي نو یو باندې نکاح پټه نه تړای بل نکاح پسې خوراک سنت وی خود جمعات د غندکولو خیال دی خلک ساتي که څوک چواره تقسیمه که کجوري تقسیمه که مټهای تقسیمه اکه نکاح پسې سو خوراک او سکا کم ورکای نو دا مسنون طریقه دا دا الله حبیب ګن نکاحونه کړی موږ دا دوی مجموعه د مخکیم دا موضوع باندې موږ وګت بیان الحمدلله کړو او د مرګرو بیا مطالبه وکا د امهات المؤمنین بیان موږ شروع کړي هغه تی رجمه باندې د ام المؤمنین خدیجه کبرى رضی الله عنها حالو دی باندې د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله عنها نیمه کې پاتې شو د الله حبیب ګل نکاحونه وکړي په دې نکاحونو د الله د حبیب کې یو ام حبیبه رضی الله تعالی عنها دا ام حبیبه ډیر مخکنه مسلمانه وه دا د معاویه رضی الله عنه خور ده او د مشهور سردار ابو سفیان لور ده د چې ایمان راړو د مسلمانان په مکه کې ډیر زیات تنگ شول نو د دې د خاوند نوم عبید الله دای حبشه ته هجرت وکړو هر سړی ګوره خطرې کړي کومولا دې ک طالب دې دا صحابي دې مؤمن دې خوشیار تلاړو نو مرتد شو هر څوک ته خطرې په حال کې ګوره دا ډېر لوی فکر دې هر سړی بار کې دا خطر دې ایمان ته لاړ دې دا شو نو وایي چې موږ رکلکو مضبوطی دې د پیغمبر په صحبت کې ایمان روړې اچھے حبشي لاړ ول ته نصراني شو خزت دعوت ورکو خوغه انکار وکړو او بازی خوبونه د مسلمانانو دا خوبونه وې د نبوت سلسله بند ده دا غې نه صرف نیک خوب پاتې ام حبیبه فرمای ما خوب لیدو چې خاون می ډېر بد شکل لري خوب کې وې ساري چې مو قتل مرتد شوه بل اش په خوب ویني وې ما له سو خوب کې وې چې یا ام المؤمنین اے د مؤمنانو مورې ډېر خوشاله شو په دې خوب نو جدی عدت چې ختم شو نبی کریم علیه الصلاة والسلام د مدینه منورین خبرو لیگلو او د حبشی حبشی او نیک بادشاہ او نجاشی اسحما رضی الله عنه دا غنمو هغه ته وی دا ام حبیبه ما ته پنیکا والا ورزدی هغه خوب رښتینو شو چې خوب کې ورته وی چې یا ام المؤمنین هغه ورته خپل یو وین زو لیگلا چې د سید العالمین د طرف نه تا ته د نکاح پیغام د دومره خوشاله شو چې په دې لاسو کې د سپینو زرو بنگړیو هغه وستل او خوشاله کی هغه د ورکړي نکاح وتړل شو رچ صحابه نکاح وتړل شو پاسېدل او د الله د حبیب د بیبیانو مہر لګو دی کې حضرت اسحما د حبشي بادشاه سلور زره درهما مہر مقرر کړي دینا 1000 دینار جوړيږي او سلور زره درهما ته جوړي صحابه پاسېدل وی پاسای ما سنت د انبیاء او دا ده چې نکاح پسې خوراک کوي ځنه ګورې رواجونه نه دي نکاح پسې چې د مسلمانانو سره تقسیمای دادا سي پیړۍ په پیړۍ د خپل پیغمبر سنت را روان دي چې تاسو وسته د چا به د ډیر سووسی د چا به لک سووسوي نو پدی ترتیب باندې زمای عزت مندو نکاح بیا نکاح شو شی دا یو مسله ده چې د زوم نه بد لور او د خور د نکاح په سبب اس یو شی نه ده باز علاقو کی مصیبت دای افغانیان او د نورو کی ای پی سی علی دا حرام دی ناروا دی زموږ د پښتنو کې ماشاءالله اوس په خبره ختم شو په خوا مې پیسې ناغستې خو به دومره ریږي ادومره چینی ادومره فلانې شه دا د دین مسله ده چې ته د لور په سر باندې د زوم نه سشه علي نو دا حرام او ناروا دی ست د لور وادي خپل خپلوان کرا غاړې کور کې ولا روټۍ پخکا ته چې د زوی واده کې نو د چانه پیسې غاړې چې روټۍ پی پخه نو پدې ترتیب زمای عزت مندو سنت طریقې مطابق چې وادو شي باید ژوندو کې ګور په نکاح کې یا په واده کې الک لد سروزر یو ګوتا چي موږ تقریبا یو سلور جمعي سوې سلور یو کې پینځوي ها سلور جمعی مونږ د واده مسنون طریقې ذکر کې او کم رسومات تی نو آغا تو دان لوا چو گیا گنا دا طریقه د چا نراغلی چه واده کلی لد سروز رو گتا چایی نزمونگ معتبرو کتابونو لکلی دا سر که طریقه د نسواراو دا واده کلی تا د سروز رو گتا پلاسو که چول دا چا طریقه دا دا د نسواراو طریقه دا دا دا غی نمونگ تراغلی زمون پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ریخم او سرزر دا پناری نو حرام کړی دی چې دی یو واده ابتدا د خپل پیغمبر د ناراضګۍ نو شو نه یې کې بس خیر ملو شي یو صحابي د سرزر غوتا چولې و د الله حبیب غصه شو باز مرګورو سرزورم کول شي چې څوک زور منی او صحابه خدای الله د پیغمبر زور منلو نو د غوتې نه ولويست او دا سیوی غرزوله نو دا اللہ حبیب دا مجلس نپاسی دو نو دی صحابی تا سوکوئی چی دا گو تراوالا نکتال استعمال سی نده خرسو لیشی بی بی با دیو آچائی نورا سا فیدا با پیوالی قربان دا صحابو دی ایمان ناورتو ای سوال پیدا کیگی زما حبیب ورتا دا غوسی او دا غزب پا نظر کتری او زدی دا راوالم دا سروز رو اگا گو تراوال نغستا نو دا طریقہ بنی زما عزت مندو نارینا دا به د سرو زرو ګوتې ناچي د نورو رسومات او رواجونو نوم مونږ تاسو په دې ودونو کې زمای عزتمند ځان ساتو د سنت طریقې مطابق چې مونږ شو کو د واده انتظام وکړو یو دی واده کی کوشش کوي چې دې کې د پردی خیال وي ځکه نه کړو ودونو معاملات کې تپوس کوم تاسو او خیاران ناشې اپر کې در کې مشران مشتا چته په جنج کې مفرده لیدلې دا یو تاریخی خبره ایستاسو کې چلو مو وی چې آو اے په جنج کې مو چرته پرده لیدلې لکه جنج کې پرده کړ اوس ګور زموږ دی رور د امون ټول راجم کو زموږ دی ټول راجم کو لوګو بدل الله جر ورکې کنه وی ورکې اوس کده په دی واده کې داسې دمان راجم کړنو دا غټول سزا به بدل لیکل کېږي دیو جن په واده کې دمر زنانه را جمع کوي چې په څومره تاسو پرده کول شي او کتا سل را جمع کې او 200 واده را جمع کې خو پردي تنظیم نشي کول نو غره په خوا سبب د الله په دربار کې ذمہ وارې ما خو چرته نه دي کتري چې چاويري چې په جنج کې سره زنانه په جنج کې بورکس کې چې دغه پړو دغه لپټمو غرزي کنه غرزي ادبر اور پسې شیطان شي کباز خلک په دکان او دغه کې لګیا دي خیالي دي نو شیطان دې زنانو لري چې وو هي تا غدور پر برکته مغرزولې الو پټه دې مغرزولې دکاندار دا خدغه شان ناس نو دې چې کی تاړي کی کوم کتري جنج پسې دا شیخان می خانو دکانونو نروزي کده روزي تاسو یې چې څه چغه شو چغي دي دا ورته شیطان وایي چې تا دومره ګوره بي پردګریم کړي اتا له خودي دکان کې دې بازار کې ناس تو خلکو ډو نه کتل تګور زنانه ته د نارینه قتل حرام دي او کمی زنانه حدیث کې راغلي لعن الله الناظر والمنظور الیه وی لعنت وی الله پاک سړي چې پردو خزو لګوري چې دې پردو سکه خزو لګوري په دوانه سوک لعنت وی الله رب العزت په لعنت وی چې سوک پردو زنانه ته ګوري خدام ور سره دی او زنانه دا سه حال جوړی شي دا سړی مال او ګوري خپل زیورات ښکارا کوي خپل پړونه او لوپټې لرګړي په دیم د الله پیغمبر وای چې الله په لعنت وای ندی جنجونو کې لګ اهتمام او کوي زموږ استادو تقریبا نږدې نږدې علاقې دي په دې ودونو کې بیا خلک پرده نه کوي تا خپل خپلوان ټول کورونو ته نه نوځي دغه شان د کنه څوک د خدمت په باندې څوک په زبانه باندې نو په دې واده کې یو سنت طریقه ژوندۍ کو او سمره سمره حرام کارونه پکيو کو دا شیطان زموږ دشمن دی دی وای دی قراش یو سنت ژوندۍ کوي خدا سي کارونه پيو کوي چې مسلمانانه کې پاتې نشي په خوا کستا سو خیال وي اوس خو ماشاءالله د علماو مهنت سره دا شی ختم شو په خوا چې با بچي سنتولو یاد به استاسو د مشرانو نو د سنت نمخ کې به هغه پاس پسور کو اما مال او تر لوي ولا پټکي ولا به مر سره سور کو نو خوا کې دی او قبر او درگاه نه به په طواف کو نو چې دی ایمان نه به بی غم کو نو بیا ورال الماشوم به سو کو سنت به کو ځکه د قبر نه طواف کول شرک او کفر دی طواف عبادت ته ادا به یو د چا د پاره کیږي یو د الله د پاره به طواف کیږي دیو جن د تبلیغ مشر تیر شوه مولانا محمد الیاس نور الله مرقده وې دې پرشتدارو کې وادو رچې سي پکې خوخه وای پکې وکړ وې چې واده ختم شنو مولانا سیبلان وې له مبارکې له واده مو مبارک شه سو خو بدر نه خفنو نو دی ودونو کې کوم خیالي د خلکو عادت دار چې څوک خفه یې باندې جرګو کی کرور خفه دې کتر خفه دې کماما خفه دې جرګه کوي پښتانه کنه ټول راضي کی وې ورته کې سو خفه مو دې جرګي په ذری راضي کړ نو مولانا سے بولوی خا مخلوق خود ټول راضی کو او وعده ختمې دو سره خالق ناراض شو نو سینا چې داسې وعده ني ټول خلق خو خوشاله شول او خالق او مالک سه شو هغه ناراض شو د چې ودونو کې زما عزت مند څنګه زمونږ دی رور دا سوچ کو او دا دې مونږه روغختو مونږ ناس یو قال الله قال الرسول وایو چو ودونو کې د ډمو ډمانو نظم عزت مندو ځانو ساتو او په خواغه په خلکو ډمان نه واستلو سو هر کور کې ور جیب کې څه شي ده هر کور کې ډمخانه پرته ده پدې شیبانه الله او د الله رسول خفقيږي زمدا مرګ دې د دین دا خدمت ډېر کوي نه دې اوزل راغ دې رالوي یو میاشو چې مو خوب نه کړم میولي به مون سره وعده ده نوې ماسپوتن نه چې ډنګ ډنګ شروع کی پښمنی بس کی دا شان وکنو ورستا صدیقی کی کیو سړی تاسو ټول د شي او هغه دغه شان یا په لوسپیکر تلاوت کوي خو تاسو د خوبه وېستای سو کې د عبادت او د مطالعه نه وېستو نو د الله په نیز مجرم شو دې ثواب یو نه ګټلو سمو خیال له زموږ د سې دین دې چې دې کې به اچھا لا zarar نه رسه ته تلاوت پتی زتی زکه سو کې د خوبه وېستل سوک دی دا آرام نویستل سوک دی دا مطالعہ و عبادت نویستل پا دی تلاوت بتا اللہ رانی سی نچی دی تلاوت پا تیز آواز بانی تچالا ضرر رسی و اللہ دی رانی سی نچی پا ڈنگ ڈنگ تانا گیر چاپی رگاو انڈیان ٹول تنگ دی ادا خیری ازار گر جمع کی گی نو پا طریقی بانی چی منگو تاسو زمائی زد پندو دوا دی احتمامو کو اگی کی دا پر دی احتمامو کو سوکم چراغوانای دانه چې زنانه واده ترا غختل ناروا دي ترو غړی چې څومره راغخته شي خو پښتانه خپل زور وګوره چې څومره پرده کې کولې شي د خپل زور مطابق راغواړه چې ته څومره زنا اګه نشې کولې نو میرا غواړه چې پرده کې نشې کولې نو میرا غواړه نو د پردی اهتمام زما عزت مند دا ډېر ضروری دی د پردی اهتمام ډېر ضروری دی دا ولی ملک څنګه زمونږ اور کوي نواده کی سنت طریقہ دا تردی پوری وی کدی او مسلمان وسنی نو نور مسلمانان دیو سر مددو کی خجدی سو ولیمو کی دغشان باز صحابو علی رضی اللہ عنو چکل وادو کولو نو دو ولیمی ور سر سنو نو یو صحابی ورطوی وی ما سر گٹ دی دا زب حق دی وادو کی ابل صحابی ولی جما کر اربشی دیا بدر لدر کم نو ولیم سنت تی که یو سړی وس نکیږي وای دا نور مسلمانان دی ور سره د وس مطابق شو کی او په ولیمه کې به یو خبره ته خیال کوي ولیمه دا یو عبادت ته د پیغمبر علی السلام سنت ته دا به د مقابله په نیت نکه لکه زمونږ پښتانه ول ته پوښو کی وای زمونږ غتر بور او ورور او گاونډي واده کې سودی ګونه پخ کړو نو کاغذ سلور کړی نه دی وخا مخه پینځکای که د مقابله په نیت ولیمه نو دا په شریعت کې اس شی په نه ملاويږي بل دا الله حبيب د وليمي بارکي ویلي دا الله حبيب وي شر الطعام طعام الوليما وينا كار فخرا كونو کې طعام د وليمي نه چې مالدار ورترا غواړي او غریب ته شړي دیکې له عام خبره هي کدا سیوی چې زنه وسړی یو یو مالدار سړی لووي اخوا کې مولا طالب او غریب خبر نه ده نو کم ولی مکه چې مالدار روغخته شي او غریب رو نه غختو نو دې ته زموږ استاد پیغمبر علی السلام شویلی شر الطعام ورته نه دا یو مسله شته که یو سړی ملمنول یو شانته روټي ورکای او قربانو ته بل شانته ورکای نو دا د روټي تفاوت په شریعت کې ثابت ته سپوږی گئی په خبرو باندې ایستا یو غټ ملمر اغله اغله دا غد شان مطابق روټي ورکای او د کلی یو کس له دا غد شان مطابق روټي ورکای نو کفارک وی نو دا زمون په دین اسلام کې ثابت شو د خبره دا دا د حدیثونو ثابت دا چې ارچا ته دا غد شان مطابق وګورا باقی پروټۍ کې د دې خبره خیال ساتل پکار دی چې ولیمه زما عزت مندو د سنت طریقې مطابق وی سمره شه د شاوسته د الله د حبیب بازي ولیمه دا سوا بازی ولیمه د الله د حبیب داسې و درستخان غړېدلې اکه جوری مجوری پنیر پیچولی شوی سړې ټکړې او دا د الله د حبیب ولیمه وا په حضرت صفیا رضی الله تعالی عنها باندې پاغي باندې دا طریقه ودايه واده کې نام وګورا دا ډېر وخت نه زما اراده وا تقریبا هر موضوع باندې الحمدلله بیان شتا الله دې د خپل رضا د پاره کې او امت ته تر قیامت پورې په خیر او رسای خدای او موضوع کې لګي لګي نازک خبره وي نو دا غي د وجه نه دا ما نشو کوله خدا تقریبا یو سلور جمعی مونږ مفصل وي چې د واده سنت طریقه دا پکار داسی وی چې کومه زنانه ودیږي چې دام دی او دیندار زنانه نزان پوي کی چې د واده سنت طریقې سری او زموږ د پیغمبر سره حکم دی کم سره چې واده کوي نو موږ همزول سره کینو او اجره کې همزول نه چل زده کا زم پښتانه ولا څه چل غی تاسو په لوم دا خبره دا د اجري مرګري ولا وای وای کاول رزونه کمزور شنو ټولو بربا کمزور تاسو په لوم دا خبره را نو دې ذهني تور د خپل خزي والو ته تیار کړي دا زناورتوب دی د انسانیت نه تراشه دی او عالم سره کینا چې د واده مسنونه طریقه صدا حدیث پاک کې راغلی کله سړی وادو کی دام راغلی یو زناور دی اوخ دی واغستو میخه غوا دی واغستا نو داسې لاس پکې دا او هغه مسنونه دعا وایا چې اللهم انی اسلوک خیرها و خیر ما جبلتها علی و اعوذ بک من شرها و شر ما جبلتها علی الا زد دی د خیر سوال در نکوم او کم خیر چې دې دې د پاره ادا پیدا کړی او د دې د شر او د کم شر چې پدې کړي دا غې نه پناهي غواړم دا مسنونه طریقه دا ازمونږ په دین کې ثابت را چې خزه خاوند یو دسو کې خاوند د کور ته جراشي نو مخ کې دې چې خزه ورپسې ودرېږي او دوه رکعت نفل په جبو کې دا احادیثو کې ثابت خبر را ځکه جمع د زنانو جمع د الله حبیب بیبیانو ته جمع ورکړي کله سړی نه جمع لاړ شي جمعات کې نکور کې کده ځان پسې خپل لور خپل بیبیو درای خدای چې ګوره زنانه به تاسو سره یو ځای نو درېږي دا به د سب په شکل کې کې یو هم د نشاله به درېږي زنانه یوازې ځان له صفته دا به اړخ له درېږي نشاله به درېږي خاون به د دوه رکاتو نفل نیتو سړی او دا به ورپسې امامتی وکړي دا یو مسنون عمل لے چپ احادیث مبارکو کې دا ثابت تے بل دا دی چی علماء لکلی چی چون که دا ما شوم کور تنوی راغلی دنو دی سر با ملاتفت و نرمی کئی دا زنانو آو رئی زمون کورونا پس خراب شی دا ورہ اخیاران وی وی خپلی لونا لونا ندی دا خود پردی کور دی دا انگین دی لونا دی خپل لون خستا دا پردی کور دا دا کمه انګین دی چی دی نو داستا لور دی نو ګور دا ټول زناو نو اوري چی او نو مکور تراوستا نو دا چې چل زده کوي په دې ډېر وخت لګي اګه ته پافتا کې او پښتانه وي پلاسو کې شړشب زرغونه نو بس دوه هفته کې کار مو خراب کړي وردا ماشومه دا بعض ماشومان دا سیم وي چې په مدرسو کې سبقونه ویلي او هغه نه په پخلی پويږي او نه په ډوډۍ پويږي نو دای چې د خزیتوب چلز د کای په دی به وخت لګي راستاله لور ته کنه تا خپل لور ته ګورستا چې کور کې لور وا تا ول د چیو چل خوله تا ول ترکارای چل خوله کله ته خرابيږي کله سميږي کله روډي سوځي دام چې چلز د کای خیر د چې او کال نیم ته دې سره خواريو کې او شل زدن کو نو بیا سګیلا او کده شریعت مطابق هو کته په دوه مرز وې نو زمونږ د واده په یو هفته پس کور رواني داروالی کی د چا د لاس د دی خواخ یو د دې خر د لاس خواخ یل ته شی دغه کوي چغلی راړي ادي دې کی د یو ورځ سفر کړي دی وای کی چیرې په یو هفته کې ما دې نه هوره جوړه نه کنو بس دا و بیا کور بروان شي نه لک صبر پکار دی آرام سکون پکار دی دا ماشوم چې چل زده کوي نو په دې باندې وس کیږي وخت ولګي دا الله حبیب دغه د خپل بیبیانو سره خپل وخت رول دا زموږ د شریعت حکم دی دا ګوره یاد ساتي ډیر مسلمانان او پښتانه به د خزه پر سر اور تزي اډېر خزه به د خاون پر سر اور تزي ډېر خزه بسی د خاندان به د خزه پر سر ورته چې دی وای او ټکای او د بیوقفتو ژوند تیرای دا چې ګوره مون کور کې خجون کې مدرسې هر کس مخلک ګیلې لرازي نو کله مال کور کې وای چې فلانی زنانه را لوي چې پېشمنی را پاسم نوام چې الله دا خاون می ود پاتې کې هي چې ته دومره ظالم جوړې چې ستا غرفیق حیات هغه ته له پېشمنی جوړې غړې نه دینه ناکارواله وسی تا دا چې اخلاق کور کې ساتلی چې ته منځونم کې حجونه دیم کړي روجیم نشي خپل بیبی در ندم را تنگ دا چی پیشمنی تا تا جولی غڑولی دا سه حالات دا بیبیانو سرمو جوڑوی چی غطا لخیره کئی ورد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا دا حجت الودا خطبه دا طول دین خلاصه دا ند اللہ حبیب پا دی مشهور خطبه کی ویلیو استوسو بن نساء خیرن ویز ده زنانو بارکی ده خیر وصیت واورای تا وال تکول پکور کی ده سمجدار و خلقو کار نده بلگورا شریعت یو درجه جوڑه کڑی که یو خزدا سی ده شریعت مطابق نافرمانی کئی تا نافرمانی ده جلوڑه وقتی ده و ناوقت ده اکل مال گڑیره ده و کل کم ده پا دی بیوکوف و ناپو و خلق جنگو نکئی که یو خزد شریعت ندا سی خلاف کارو کی نو الله دومبه قران کی وای فاعذوهن دیت نصیحت کوي نصیحت قران شریف او حدیث د نبی رسول الله دی کیسه کہانی تاویل ماویل ګره واعظ نه دی واعظ هغه چې د الله او د رسول خبره ای اوله درجه څه دی دیت نصیحت کوي نو وای ک پدې کار او نشو نو رب کریم دیم نمبر وای د دین بسترو کې جدا شي کور کې نه یادای چې کور پرې توجر کې ودی او خود دې کور ودی وحجروهن فی المضواجع د دین په بستر کې جدا شي نو ګور دریم نمبر سره وای ک پدې مور شو نو ودری بوهن سکای پښتنو سره نو واشتا او نو د ابل شي سمدستي په دریم کلاس کې کینای تاسو کې یو بچی راوست او سکول کې وای چې دا په دریم کلاس کې کینای ابو چلیږي کوبره چلیږي نو تاسو رو سمدستي مون په دریم کلاس کې کینو پوړی ګور اوله وای بیا دریم بیا دریم کې اوسړې غدرې می تخبر اسي نو دا غي نتیجه سده د بغورزيږي لاس په به ماتيږي اول نصیحت ته ور دادا سی کتاب دې که چره دا کتاب یو زنانت بیانیږي قسم ددا سے خلقو نے خلق جوړ کړ تاسو غدارا بو جاهلیت طریقې د علماو نه باوري دي دا یو شیخ موري دي چې ژوندۍ دور به ژوندۍ په خارو کې خخوله هغه بچو ویواله خپل هغه په خاري ورويشته لیکن دا خلقو نه قران سره جوړ کړ چا نه صدیق اکبر جوړ کو چا نه عمر فاروق جوړ کو چا نه عثمان ذنورین جوړ کو او چا نه علی المرتضی جوړ کو او چا نه هغه خلق جوړ کل چیت الله سلام نور علیږي خدیجه کبرى رضی الله عنها را روان او نبی رسول سلام ته روټی راړه نو جبرئیل السلام موجود ودا د خدیجه بیبی راضی حبیب تعالی سره خوراک را روان کړي خو چرایشی نو د الله د طرف نه او زما د طرف نه ولا سلام وایا چ الله پہ سلام وای او جبرئیل علیہ السلام پہ سلام وای نو دی قران دا اغا پریوت خلقو نس جوړ کړ یو زنانه دی قران اوری دین دیوری الله د خپل کتاب په ذریعہ د خزو نه خزی جوړی او د سړو نه سړی جوړی او که کتاب الله نه کنا نو یقینو ساتای سړے به سړے کیږي او خزہ به خزہ جوړیږي د سید العالمین په تعالی باندې که سړی ډېر د دنیوي تعلیم وکړي د خبره بزده کی خوده د خوراک اسکاک په طریقم نه پويږي چې د خپل پیغمبر تعلیمات یې نه ویلي ډېر مشهور سړی تاسو ټول به پیژنې رزینو ممنالم نیوزل هغه زمو ملاقات تراغله ډېر مشهور نوم یې ناغری چې کیناستو مونږ هم چیس کله هم چیس کله ناغه د چیو د سکول سنت طریقه نه ورتلا مې ګور دا دنیوي لحاظ سره سمره لوي سړی اپا دی ټول علاقه کې نوم مشهور دی خو د خپل نبی د تعلیماتو نه خبره دی نو دته د پیاله چې سکلو طریقم نو ورزي انسان نه چې انسان جوړيږي نو پاغ علم به جوړيږي چې کم د بار راغله العلم ما جاء من فوق علم هغه دی چې کم د بار راغله دیو جن پکور کې خپل ژوند تیرول د شریعت مطابق ژوند تیرول دا زمونږ استادو د شریعت حکم دی نبی کریم علیه السلام د زنانو د والو نه منع کړی و نو عمر رضی الله عنه بای صحابه ور ترالو یو قربان تاسو غموږ مې نکړیو چې دا خزه به وهای نه خزه روانه زړورې شوې نو د الله حبیب عزت اسه مناسب وال کوي نو چې د الله حبیب اجازه ته کوچ کور تراغه نو ټوله حجره مبارکه د زنانو نه ډکوا اے چالک وس تکلیفونو د الله حبیب ته به شکایت کول اوس چرته د شکایت زه در لخکاری مظلوم بکم پلزی خکاری در لچرته زه په مخدز مکا چې یو مظلوم زنانه او مظلوم نو زنانه نو کور ډکو هر خزه د خپل خاون شکایت کولو د الله حبیب ما اجازت کړي خو خبردار دا کم خاوندان چې خزه وای له سولایک بخیارکم دا غره زما غره امت یاد ندی سوک چی بی بیان ټکای تمام عمر کی زمونږ استاد پیغمبر علیه السلام خپل بی بیان والی ټکول ندی او حدیث کې راغلی خیرکم لاهله وی از ما امت یانو تاسو کې غره سوک دے چکم سړے د خپلې بیبي د پاره غره و او انا خیرکم لاهلی اوز تاسو ټول کې د خپلې بیبيانو د پاره د الله حبیب وای غره نو په دې ترتیب چې موږ او تاسو د نکاح د شرعي طریقو نزان خبر کو او د رواجونو رسم رواج دې نزان خاص کر دی ودونو بلکې اوس خو په غمونو کې مده دا تصویر سازی ډیر عام شوی دا اوس باز حیادار خلق خپل زنانا ډو او تصویر ودونو للی کی نه دا سي تصویرونه روتي چا نه پته نه یا د خو تصویرونه پکې راغلي او چې یو بٹن دی واله پټوله دنیا کې خوري شي په دې نه ډیر رښتینا په کار دی دا د مساجد او شیم نه دی د غمونو شیم دا ګناه بالکل عام شوی بلکه اوس ولادو سو ګنا نه وای نو ورته مولا ګنا وای نو ورته طالب ګنا وای الیډر مولا ورته ډو ګنا نه وای دا تصویرونه ګره زمون په شریعت کې سړي دا د الله د حبیب د ناراضګۍ خبره ده نو دا نه چې دا بس استاګنی یو یادګاری تیر د یو واده کړی او د ناوې به هغه تصویر وي دا د شریعت مخالفت ته زما عزت پندو بی بی فرمای نبی علیہ السلام سفر باندې لاړو نو مال چې پته ولګی دی چې دا غي دراتلو وخت نږدې دی نو ما یو کپڑا واغشت پاغې تصویرونه مې راځوندکا وې دا الله حبیب چراغ او په دروازه ودرې دو نو ما د خپکان سرات په مخ مبارک کې وکتل بی بی وې ما وې زتوبه واسم قربان ما سکری کورتم دن نکېګی نا او د خپکان سرات کې د الله حبیب غزیت نتلو چې کمځه کې سو تصاویر دې نه زما عزت مند سره جوړیږي نه اے د دې ټول دنیا تصویرونه د وستر سبته جوړ شي صرف الله او رسول دې ناراضه کو نو د دې تصویر سازای نه چې موږ او تاسو بالکل زما عزت مند اجتناب کو یو خبر نه خفقیږي به ما خدا دې خوندای خبر تاسو په لبنی تاسو د خلک پویا او سمجدار دې خو بعضی علاقو کېشتا دا ناوی چې کور تراړي نو خپل مالک او خاون لانی دي دي دا لیورو نېزي او دا ناوی مخګوري څوک 1500 ورکې څوک 200 روپۍ ورکې دا ګوره په اسلام کې د بیخوندۍ خبره ده لیور خود دې پردې سره نه یعنی تاسو تپوسو کوي تاسو دی الله ټول حج لبوزي نو تاسو بیا موریان دی ټول پاکستان موریان نو تپوس کوي چې ما سره رواندار حج لتلې شي کنا نو اړ یو بدل وای نشي دی لا پردې دا تا چې مخکته و پیژې ورکولې هاوای مخ دې کټه شو او حج لا عمره رسن دا رواندار پردې دا ورق په لندو الفاظ ځان پوي کوي کمه خزي سره چې هميشه نکاح بند نه را دستا پردې دا لکه ګور له ورده نو کدي خادا خاون خدي دي نه کی مرشي یا دي خاون دي خزي له طلاق ورکو نو ضروري په نکاح غشتې شي کني شي غشتې خينه دا کستا دا خزه مرشي یا دي خزي تعال عياذ بالله ته طلاق ورکی نو خيني په نکاح غش خينه پردې دا تا سره خینی حج او عمره ته نشیتلې تا سره استادار او اندار حج نه نشیستې ستا مامی او چاچی تا سره حج نه نشیتلې کدا چرستا خپلې وې نو تا سره به حج لبدلې شې سپو شوي په خبره وای نو دا ګوره دې به خوندای خبره ده چې خپل مالک لا خپل خزانه لري لري اټول خلکو چا 1500 ور کې چا زری ور کې خلکو یې مخ وکړو چې دې به خوندای نه موږ تاسو سوکو ځان دې نه اوساتو خزه د خاون خزای دینه چې الله رسول کما پرده مقرر کړی نو داغه شری پردی به زمای عزت مندو مونږ تاسو خیال ساتو داغه شری پردی مطابق به مونږ تاسو زمای عزت مندو ژوند تیرو هغه شری پردی مطابق به مونږ تاسو لا الله سبا په دنیا و خیرت کې داغه بدلی راکای نو چې مونږ د نکاح د سنت طریقو زمای عزت مندو خیال ساتو بلدا شپ دې په وګوره لکه زموږ دې رور لا الله وس ورکړې ټوټه خبر کې ګرځا وس ني نو کواده کې سو خبر نو کو نو دام یو سنت طریقه دا ډېر صحابه ودونه کړي او صحابه ته د ټولو نګران نبی عليه السلام وايي ته پته نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله نو په صحابه کې ډېر مالدار ترين صحابي دي سره ډېر مال ورته الله ورکړ د چې واده کړو نبی رسول الله پته نو د پجامو رنگ وکاتو اغه رنگم د بیبي د وجه نه د تلګې درو نو د الله حبیب صلی الله علیه وسلم ته تپوسو کو وای ما واده کړو ګور حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله نو واده کړو السيد العالمین ته خبر نه د الله حبیب ورته زولی موکا یو ګډ ذبح کا نو د ډیرو صحابه او د ودونو نه زمای عزتمند نبی کریم علیہ السلام خبر نو حضرت جابر صاحب یو ډیر دی جلیل القدر صحابی دی ادینه بلوی جلیل القدر صحابی سی په یو موکاور ته د الله حبیب 25 کارته د استغفار دعا کړي اے کی اوسړي له یو ځل پیغمبر علیہ السلام وی چې الله وی بخي په یو موکې ورته سور دعاګانې کړي 25 مرتبه ډه رضیات امینه ور سره دیر زیات مینه وده د سره او الله دې موږ تاسو مدینه منورې ته بوزي د حضرت جابر سے پکور کې سعودي حکومت جمعات جوړ کړي او په دې کور کې د نبی کریم علیه السلام دو معجزې سرګندې شوې وې حضرت جابر رضی الله عنه وعده کړي خو نبی علیه السلام ته خبر نه ده الله حبیب ته عزل کور ته زمو لتا وعده کړي کنا نا ورته یو حبيب او ادم میکړه ویا بکرم ان سیب پیغلی سره دې کړه ک کونډه سره نا ورته قربان نه کونډه سره میکړه داولی وای زما والد صاحب چې کله شهادت نمخ کې ما ته وصیت کړو دا والد صاحب په وخت کې شهید شوه نو کله چې دوه وخت سبا له جنگ لوزی شپې دا بچی کې نوړو ورته وای بچیا سبا د نبی له سلام او د کافرو جنگ دې دا سیم نشو کولې چې دواړه وضو نه خوین دي او دا خوشی پریزو هه د دین ترکه د طریقه د صحابه نزدک کوي ته شي خزه کور کې نشو پرې خو نو کله دین کار لزی او سړی و کور کې خامخا پریزي ته شي خزه کور کې نشو پرې خو ا دا سیم نشم کولې چې تاولې کوم زپات شم بچیا زب ازم او د الله د حبیب د پیشنګوي مطابق کمال شهادت ملاو شو نو د دوه خبرو خیال بساته یو په ما قرضه ده چې دا غوړ اخلاص کړي او دویم دا نه خويندې د خیال بکې ادا پیشنګوي څنګه وا د دې اوهد نمخ کې خوب ولیدو مبشر ابن عبد المنذر د پرشتدارو کې او کسو بدر کې شي چې نه په خوب کې ولیدو نو د جابر سید د پلار نوم دی عبد الله ابن حرام رضی الله عنه د توئی ته مونږ تر روانه نا ورته ته قبضه کی وای مونږ په جنت فردوس کی وای ته په بدر کې شهید شه وای بس مونږ الله د شهادت نفس جنت فردوس ترش ساری د الله حبیب تراغه ورته قربان ما خو خپل رشتہ دار خوب کی ولیدو داسې را لوي د الله حبیب ورته شهادت درته بلاویږي د چې پیغمبر د خوب تعبیر وېستو د بس تیارې ذهنی طور پوره تیارو د چې لاړو پړمبو شهیدانو کې د شهادت ملاوش حضرت جابر رضی الله عنه والدتا او حضرت جابر صاحب باندې په پندونو قرضه فاتش وی او نه هوین دی فاتش نه هوین دی په خل راضی د الله حبیب دی او ځل خفاو لیدو ورته ای جابر له خفای وی قربان بلار می شهید شو امانی پندونو قرض په فاتش نه هوین دی بیلی د الله حبیب ورته خفکه گما ما کلم الله احدا الا من وراء حجاب وانه کلم اباک کفاحا وی ترو ساسی سوکم رشوی اللہ اور سر ملاقات ندیکلے مگر پردی نا پڑا ہستا پلار سر ملاقات او دیدارو کو ہستا دا پلار او دا اللہ پا منس کی پردنو تغشان اللہ اور سر دیدارو کو ورطے وی وائے سو ارمان دے اگوی بس اللہ چکم ارمان و غزیل حضر او رسی دمنو اللہ ورطے وی نسبا غواڑے وستا والد سے پوچھو چې ترغه ما رب العالمین پریزینا چې ما سو سوال نکړې وی رب ارس خو پوره دی خو بیا به دنیا ته ولېګا او دا روح می بیا په بدن کې واچوا د شهادت غ مزه چې بیا حاصل کم د دغه کور کې معجزات سرګن شوی دعا د حضرت جابر سے پرې کور کې یو معجزه خدا وا چې نبی رسول سلام ته وایي کړي قرضدار سره دغه خبرو کا نو دا اللہ حبیب ورتوی زمی وی وشو کوا دا کجورو جمع کز درزم قرضدارو سر خبرو شو خوشا پری خون قرض کم نکو و نبی علیہ السلام راغی دا جابر سے پکور کی دا کجورو دا دیرو نگیر چاپی رو گرزی دو سوی وی ابی پخپلو مبارکو لاسو قرضدارو تا تللی حضرت جابر سے وی ماوی چی ماو زما خویندو لدیو کجور پاتی نشی خوش دا والد سے بغاڑا مخلاص شی وی قسم پا اللہ ټول قرضدار اخلاص فل او دا نه محسوس د چې د کجورو په دی ډیرو کې کنه یو کجوره کمې راغله یو خدا معجزه د الله د حبیب په دی کور کې سرګند شو دیم د کونډه وی کړي د الله حبیب ولوی دا کونډه دی ولوی کوي قربان پلار را وصیت کړو چې د خویندو خیال بساتی نو ما وې د ام ماشومان جینه کوي دی او کده دی غونتی ورته دی راوسنو دا به څوک سنبالي ورته سوچ لو ګوري دا سه خلک مو چې د پلار خبره څنګه پوره کړي چې کچره دی نه جینه کوته د دی غونتی او نوې نوجوان راولم نو دا به څوک سنبالي وای ما وې سر دی خوري خدا سه زنانه سره نکاح کوم چې اپو خو مرواله جدا خویندې به سنبال کی بیا دغه بیبی خندق چې کله کنستې دو بل معجزه په کور کې دا سرګند نشو نبی رسول الله ته ځل کور ته زم نو کور ته نبی اسلام ویلار شال ته بیبی ته وای دغه کونډه بیبی چې دا وی دا الله حبیب دومره اوګه دې چې زه خو ول نور کته نشم سشتا کنا ځکه دا غو مکوا تاسو علماء نوریدی چې صحابه او خېټو سرکانی تړلی نو نبی اسلام ته مو خدا سیو بی کانی متڑی دا اللہ حبیب ورد کمیس مبارک وشت کو دو کانی تڑی جو ادا کانی ولی تڑل نو زدی یو دری حکمتو نزمونگو لماوزی کچی تاسو کی بچالی یادی چیز بیا تپوزو کم چی دری وارا چالی یاد شفر تاسو دی وقت که ماشاءاللہ دینی طلبای ہے یو کم خیالی دا میده چی تششی دا یو تاو کئی تاسو بروجه کی کتری اوز بطور خلق دی گڑ وڑو خوراکونو دو وجه نگیسی آدی نو میده یو تاو کئی نو دا یخ کانیو دا میده تاوی پدی ختمولو او کل دا میده بلکل خالی شی نو سڑه ملانی شی نیغوله نو دا کانی دید پارا تڑولو شی ملا پی نیغکی او یو درې موجم علماء ذکر کړي او دا د مدینه منورې کاړي هه نسبت خوې کنا ها نسبت کایلې کنا ګور کپڑا والے تاسو سپلای صفا کوي خو کدینه مو قران له کمیس جوړ کو نو قران سره بیا خپل وایي دا دې کپڑا کې دا خیر او برکت د دې نسبت د وجنه مدینه خو خارونو کې او خارو خدای الله حبیب ور سره نسبت ته نو دا غی کانو کې الله دا سی اثرات چولیو چې لوګه به ختمولا. نو بیبی ورته وای دا وړو کې غونتی دی بیزی بچیره اتا سوبه نما حرام د حجاز مقدس بیزی کتری ا دې پښوم روي یو سړی ټوله خړېش ودا وړو کې دی بیزی بچیره ادا لغونتی وربشی دی نو د زر زر دا د بیزی بچی ذبح کو او هغه ته وي ته دا وربشی وړکا او زسم نبی رسول الله رب العالمین خزه ورته وی غوومه نشر مه خوراک لگ دے دا الله حبیب یو دو دے کسان ور سره روان کا دا الله حبیب خندق کې کنهسته شي خندق کنهستر شروع دی تنگ شي په نه ای بھائی سوال دا راځي چې خندق کې ولې کنهستو د دې په ترتیب چې موږ تاسو الله مدینه لبوځي ولته نقشه کې وګورئ پته بدللې لګي د مدینه منورې باز ازمک همواره ده اباز ازمک داسې کانی دي تور تیر تیر چې پاغه پیدل سړیو ګرځي یا په اسو خو ګرځي نو کوخ په 2-3 غنټې مزل کوو وساده ګرځي دو قابل نه جنگ بس قابل شي نو د غزمک د کانو نه ډکه دشمن لپاره خو ادا دری میله دا سه همواره و چې پدی اسو اخرات لیشو نو دی کې خندکو کنستو حیران بشئی چې الله خپل حبیب ته کم سمجھ او فهم ورکړو وای زمونږ د ملک سفوجی جرنیلان لاړو ادو حد محله اکوعی کتو دا غزه کوي په ګل چې الله حبیب دی دې کې دا فوج کینو لو دی دې کې دا کینو لو وای چې په ګل وای جرنیلان چېغه کې د حد میدان کې وی قسم په الله دا الله حبیب دا سی ترتیب جوړ کړو چې د ویختو مرد شکست سه امکان پکې نشتا. نو جابر رضی الله عنه نبی رسول الله ته پټ غونتی وی قربان لک خوراک دے اوسو مرګري اتا سورا شي دا الله حبیب ورې سورا دے نو هغه هلی ورته وی دا هډیر شه ټول خندق واله لیوی وی یا اهل الخندق ان جابرن صنع سورا وی حضرت جابر دعوت تیار کړه تاسو ټول راځي پسو نو خلک را روان کړ ولې وی لار شبیبی ته وای چې کټوي دان غرین لری نه کوي او د تنور نه روډه یې مرو با سای چې درشم د الله حبیب راغې او په کټوي کې لاړې مبارکي توکي او په تنور کې لاړې توکي په خپل لاس یې شروع کولا په زورګونو خلکو خوړه حضرت جابر سے وہی دا اللہ فضات میری قسمی تا بنوی چی زمونگ دا کٹوئی نیو سمسی شوروا چاکا پکڑے. نو حضرت جابر سے دمر جلیل القدر صحابی دے وعدے کڑے خود اللہ حبیب لپتہ نشتا کہلے کسا وسو طاقت تی نشتا دامی و سنت جب اڑو سو خبر نشی اکا وسو طاقت دیوی نو زمونگ کتابونو لکری ولیمہ سڑے دودری رزم ورکولے شی خدا دې شي غریبانان او مالدار علما طلبا ټول لور کې او کته پکې خاص خاص مالدار لور کې غریب پریزي دودا د شریعت مطابق زمای عزتمندو طریقه نه دا الله دیو کی چې زمونږ ټول ودنا او خادای د شریعت مطابق شي او بیا دام یو کوشش کوي کورونو کې د شری پر دې تاسو دې کلی د زما شاء الله بیا بیا رازم او ما ده شریف پردی تاسو سره تفصیلی خبره کړي نګور دی په لور دا چې پداو باندې کار نکی خو الله نه غواړي الله نه غواړي چې الله زمون کورونو کې دی شریف پردوي شریف پرد دا دا چې ستار وندار بته نه وی نه بیٹھی وی دي ستا مامي او ستا چاچی دا خدا الله او رسول وای چې پردای دي ستار وارا او خره دي خدا ستار وارا او خره دي ستا د خزي سن کې زمو یو ډېر بایزتا 200 مرګره ډېر غټ مالدار سره ناغه خوره به کور تر واستو د پښتو په خبره مو پویوم کې دي الله دې زمو د ټولو حیا پرده وساتي ناغه خوره ور سره دا سکارو کو چې ماما ټول صوبه پر خو شرتلاړو بل زهلا پښې په خبره باندې خوره یې راغه مامي او تختو له سره د پیسو دار سنا ناغه زمي مرګري دې وی ولوای چې احتیاغه مال وی اوس په سنګه احتیاط نه کوي ای خود دې زه نفلانی زه له رسولونو ورته الله او د رسول چې کوم حکم وی کنه دې کې ګوره غټه فایل دا د موږ د کوم مشران پښتانه چې د خار او د لاندې پراته دي دای بشي چې سره دوستی کولا وی دوستی وکاو خود کور بار بار تاسو په لنده مثل لکنه د کور بار بار دن نشا سره که څوک دې زومم دی ولې نستا خپل خزر را لېګه اوس می ساده ما نورې لونه خوستانه پردې نه کنه زما نورې لونه خوستا سره نکېږي مونږ ته ګره نازک نازک کې سونه راځي کله الله او رسول حکم یو سره یو نه منې کله په یو لوی مصیبت او په یو لوی تکلیف باندې واوري د الله او رسول په حکم منلو کې زما عزتمند زمونږ او تاسو خیر دی نو دی سنت طریقې مطابق د واده کوشش وکړي چې زموږ ودونه د شریعت مطابق شي ډنګډنګني دځې پکې نوي دا دځې خاصې مصرف ته او کله زموږ د خلکو دځې داسي چې بلتي مرشي په سمره سمره کولو کې بلکې تقریبا هر کلی کې داسې واقعیا راغلي چې د واده په دځو کې یو مسلمان یې سکړې یو مسلمان یې او داغه د لاسمړې قتل خطا بیا زموږ د پښتنو په مشرانو د خله رحم وکړي دای ولا راجم شین ولای ګره سوال نه بیا وخانه کوئی جپلار خرج کو که چا قتل ختمو کو نو شلو خان بور کای هوی ادب ور سره دار رشتہ دار مور کای دغه شان مساله لکنه نو سبا که به احتیاطی کای تاج د تربور پځه یو خور کو نو اج استاسو دکلی نو جوړو به بیت تلاشی کی جرت چا کو جوړو کای تماچا کوئی پبډا نشتا زګه تا هغه پځه یو خور کړه شلو خان په قتل خطا کیم دیت ته چې سبا د پاره د سړې سکای سبا د مسلمان ډیر لوی قدر دی ګوره که په ختم قتل شو ځنی وخت بعضی مین دی او بعضی خلک ماشوم نه پندوس جوړ کړي که دنه رو غرزی دو قتل خطا شو اوس به دوه میاشتې روجې نه سی پر لپسې مور که بې پروايو کا په بچی را واوړې دا او چې ساری را پاسې دا بچې د لاندې مړ پروت ته دا به دوه میاشتې روجې دي سی چې دی دوه میاشتې روجې به داسي چې کایاوی پاکی بغیر د عذر شرینه او خړه د زنانه بل عذر نشتا تبې بیماری که سخت ټوخیږي که ډاکټر ولوي چې منی صدا موزر نه ده کومه ماهانه بیماری چې پی راضی دا ول عذر ده که دین علاوه یو په منس کې خړه بیا به د سره کوي چې د دې عقل راشي او د دې بنی آدم یو قدر ور سره راشي د مسلمان ډیر لوی قدر ده نن خو د مسلمان وینې ته یو مولا او ټوکه شوی ترمذی شریف کی حدیث راغله مرفوعا و موقوفا ابن عمر رضی اللہ عنہ ناس تو کعبه لیکتل دا اللہ کور لچ گور دام یو عبادت ته و رحمتون راوریگی نو ویه دا اللہ کور تعالی اللہ سمر خیر و برکت در کرے اب یاوی زما دی دا اللہ پا ذات قسم ابن عمر رضی اللہ عنہ چه دا مومین عزت دا تا نسیوا دے دا کعبه شریفین دا مومین عزت سرے کایو سره را پاسی او ټوپک باندې کابولی نو لامولا خو به گزارو کې مسلمان دا عوام مسلمانان ټول بوشي کافر دی اده مسلمان قتل مونږ نه نلی او ټوک جوړه یو تماشا جوړه د مسلمان وجر حدیث کې راغلی لزوال الدنيا اهون علی الله من قتل رجل مسلم د ټول دنیا روانول الله ته آسان دی خو دی یو مسلمان وینه ته یو الله ته سړي دا ورته ګران دی نو الله دې دې دا واده مبارک کی د شریعت مطابق دی کی تاسو ټول باندې دا حال راضی نو پکار دا دې مونږ ډېر خوارای سره دا صدور جمعو کې دا واده مسنونی طریقې سکول پکار دی سکول لوی پکار امر جمع کړی دا ډېر وخت نه زمونږ یو تمنا واخو الحمدلله الله پوره کا نو ودونه چې کوي مخکې نه د خپل عالمانو سره کې نه چې واده مسنونه طریقه صدا س اخلاق دي کم کار چې د الله د حبيب د طریقې مطابق شو هغه کې به الله رب العزت خیر اچي برکت باشي کم کار چې لدا سیو کو چې الله او رسول په ناراض شو نه هغه به زموږ استادو د پاره د نقصان او د تباهي او سبب جوړيږي دعا ورته غواړي یا رب کریما ا داسې شی خطه پوز دیو کو نکاح چې یو ځل تړلې شي نو بس دا کافی ده ما نه کړ نه کله بازي ولما ته پوز کیو یو ځل نکاح تړلې به را باندې تړي نو زه علام ک پیسې درکې خو وی تړاو لګنی می تړاو ولا ک پیسې ورکې خو بیا دې نه لو تړي او مولیان نو څه شی نه ورکې اعلان کې مسله شریعت دا سي دعا مکو نو خود ته پوز کیو ځل نه له مولا ټلیفون کوي د نکاح پیسو له حرام وی دي دلایل را دغه ما ولي حلال شي له حرام وی دي زما څه کار دي دا غره مساله دا چې مولا نکاح تړل نو دل پیسې ورکول په شریعت کې جایز دي بلکې زموږ دینی کتابونو لیکلي وي دي غختې بشي بلکې دا سی ویلی کې د لور والا راو سودیب ورکې کې د الک والا راو سودیب ورکې د دویم ځل کې مزاله پیسې ورکې وې دي تړي ولا کنه ورکې سره ولا تړي ایو در ډیر را پوه شي په خبره باندې ک پیسې ورکې خو بیا دی ولا تړي ا کنه ورکې نو بس هغه یو ځل کافی ده ها بھائی یا رب کریم زموږ د ټولو خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې الله مونږ ته زموږ والدینو ته اصول و فروع و تامرو جوندو استازانو تواڑا و لوی گناہو نماف کی اللہ سمر بیماران دی شفاء کاملا عاجل و ارتور نصیب کی کم و زیونو کی مسلمانان در پدر تکلیف و پریشان دی اللہ تد ٹھول امت پریشانی ختم کی یا اللہ دچا بچی نشتنی کمل صالح بچی ورکی او دچا بچی وی دو والدین و دستر گو یخوالے جوڑ کی سو قرضداری دی اللہ د قرض نے اخلاص کی یا الله دے چا پکورونو کی نارینا او زنانا اولاد دے تورت د غیبونه د حیا او د نیکی رشتي بندوبس او فرمای الله زموږ دی رور ته پدی خادای کی خیر او برکت واچه الہ العالمین دا واده د دې لپاره مبارک کی او د دواړو جهان او د سعادت یو ذریعہ ولو ګرځه او دا سمره مورا جمع کړی او دا دین واوره دے شو کور کی زنانه دی یا رب کریم د دنیا او د اخرت خوشحالی د دوی او زموږ د ټولو نصیب کی اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ریکارڈنگ سردار علی اتر فروش مقام باغی چڑھے رہی موضوع دواد مولانا شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب 0313 85 86 087